ndani ya mimi. Sijui baby kupeni. Napata raha kwa mimi. Napata raha hata mimi. Acha yote ndani ya mimi. Sijui baby kupeni. Ninapenda ulivyo. Sijaona me before. Kuwa nawe mami soniso. I swear baby girl na wado wado. Na kuthamini ulivyo kamu. Napenda ukiwa na mimi. Nena from my heart mimi. Nafurahi ukiwa we na mimi. Nafanana na msichana ambaye usiku mchana nataka kwa naye. Sije siku nkaachana naye. Napata raha na mimi. Napata raha hata mimi. Acha yote unaniamini. Sijui baby nikupe nini. Napata raha na mimi. Napata raha hata mimi. Acha yote unaniamini. Sijui baby nikupe nini. Minapata raha. Nashiba hata kama na njaa. Niko chini najihisi nimepaa. Nikiwa nawe ma. Choliza, kwa sababu wendo yule msichana ambaye siku mchana nataka kwa naye. Sije siku nkaachana naye.